lahimig mo ang bungad ng araw ko. Pagmulat ng mata, Diyos ko, ito may muta pa ako. Ah, teka, ano na nga ba? Sana ba papunta? Lungkot ng buhay ko'y talagang grabe na. Hanggang saan ba aabot ang panaginip ko? Sa isang babaeng umaalon ng kanyang buhok, para bang gusto ko na tumakas talaga. Sa isang bangungot na binuo ko ng mag-isa, habang ako'y papatulog na dapat na ng mahimbing. Ako'y napapraneng at napapailing sa mga bagay na iniisip ko sa tuwing ako'y nababato. Bakit ganito naninigas ang ulo ko? Tumayo na lang bigla ang aking buhok. Tila ba parang may isang babae na nakatayo sa sulok? At di na makagalaw ang aking nararamdaman, na para bang may mahaplos na sa aking mga tiyan. Kasabay nito'y hawa ko ng isang mainit na isang tasang kape. Bakit ganito ba pre? Hindi mabakal eh. Sa tuwing ako'y nag-iisa, wala na akong pake. Wow! Ganon. Ganun ba? Ito, teka lang. Sige. Ito na. Para kang bahagari sa liwanag iyong nadali. Kung hindi ikaw ang pinangako, mabuti na lang na maging isang pare. Sa kamandag na tagla ay grabe, wala sinabi. Mga babae sa karilakin kapag dumaan, kasalanan ko na naman dahil na akin. Sa pula mo na labisan na nakatitiga sa akin palagi. At sa pagdilat sa umaga, tinig mo ang panggising sa akin na parang pelikula. Di na kailangan magsilima. Ikaw ang buong istorya, sabay boses mo ang nagsisilbi ng musika. Sinigsa mo sa'yo na tanging Diyos lamang ang nagpinta. Nakita kita na parang anghel para sa'kin at hindi sa iba. Ang hirap ng magbida, ang isa na extra. Sa litrato na, di para sa kanya. Wala na akong masabi. Ayoko na. Babay na po.